Aloba eto ninga na monoko, mwayete pona bimisa. Ikolo mileki nga na yoto mona na kali susute. Eloko babengi bolingo na kangi motema na lembini ye. Oh, selina ya solo sele, oye singa kizungu zungu. Nandoto na mona kiyofani na batone kalabo komela ye. Bambanda e bambanda e, ngona bambanda selina omike misa mama. Na yoka sena sango, oyonde basango kosala la vie. Selina, na boy ko pesa motema nangana moto mosusu, na sera kaka yo. Loko babengi bolingo na kangi motema na lembidi ye. Oh, selina ya solo sele, oye singa kizungu zungu. Nandoto na mona kiyofani na batone kalabo komela ye. Bambanda e bambanda e, ngona bambanda selina omike bisa mama. Nayoka sena sango, oyo neba sango, kosala la vie. Chengene, chengene. Nalukio mingi, nalukio mingi, Selina. Mama tokuta na wapi, onga na lembi, komitungisa. Komikosa mate na bato, bakolula kitoko na yo ya pomwana. Pembeni nanga yo kuzua nyoso bolingo, kaka seto yo kana. Nalinga kayo mingi Selina, oye bakate o mama. Natuna kayo mingi eme, na komi solo soba. Nalinga kayo mingi Selina, oye bakate o mama. Natuna kayo mingi eme, na komi solo soba. Selina moteba e nga na lembi. Mwana kongo, mandasa la zua e. bana bimisi na nzembo.